सिखा रहे हैं। ठीक है, आठवीं बात, आठवां पॉइंट जो औलाद की तरबियत में हम याद रखेंगे वो ये है, बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार, बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार। अब आप कहेंगे बाप का किरदार कहाँ गया, बाप का किरदार आ रहा है, बाप का किरदार आ रहा है, लेकिन पहले माँ का क्यों रखा मैंने, पहले क्यों रखा, इसलिए कि माँ औलाद की तरबियत के लिए असल जिम्मेदार है, बाप भी है लेकिन माँ असल है। आप कहेंगे वो कैसे, अबू दाऊद की रिवायत, एक शख्स आकर कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप में से मेरी खिदमत का पहला हकदार कौन है, कहा माँ, दूसरा हकदार कौन है, तो कहा माँ, कहा तीसरा हकदार कौन है थर्ड लेवल पर, तो कहा माँ, कहा चौथा हकदार कौन है, तो कहा तेरा बाप, तुम्हारे वालिद, वालिद का रैंकिंग क्या आई, फोर्थ। अगर इस एतबार से देखा जाए तो गोल्ड मेडल गोज टू फादर, गोल्ड मेडल गया बाप को, जो माफ करना माँ को, सिल्वर मेडल गया माँ को, ब्रॉन्ज मेडल गया माँ को, और बाप को सिर्फ पार्टिसिपेशन प्राइज मिला, सिर्फ फोर्थ लेवल पर आता है वो। जब इस्लाम माँ को ये दर्जा दे रहा है तो कुछ वजह होंगी ना इसके पीछे, अगर आपको एक पोजीशन और पोस्ट दी जाती समाज में तो क्या आप नाकारा ना अहल काम ना करने की वजह से दी जाती है, काम की वजह से दी जाती है। इस्लाम ने औरत को माँ का जो मुकाम दिया है वो इसलिए इतना ऊंचा है कि उसका मुकाम, उसकी अहमियत और उसकी तरबियत सबसे अव्वल है, इसलिए उसका अहम, और इसीलिए इस्लाम ने औरतों को काम से और तिजारत से दूर रखा, इसलिए कि उनको सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करना है समाज का, लड़के और लड़कियों की तरबियत करना है, समझ रहे हैं आप, इसीलिए उनको घर में रखा, जिम्मेदारियां दी कमाई की, क्योंकि इस्लाम जानता है बहुत अहम काम करना है औरतों को। ठीक है, तो माँ का पहले किरदार है, और याद रखिए माँ का किरदार इतना अहम और असल है कि औलाद बाप के मुकाबले में माँ के अकीदे पर होती है, औलाद बाप के मुकाबले में माँ के अकीदे पर होती है, याद रखिए, समझ रहे हैं बात को, ये लोग गौर से सुने जो दीनदारी को नहीं देखे खूबसूरती को तरजीह देते हैं, औलाद बाप के मुकाबले में माँ के अकीदे पर होती है, मतलब औलाद माँ की बात ज़्यादा सुनती है बाप के मुकाबले में, अगर बाप कहे कि इस घर में आज इस दिन ये चीज़ नहीं होंगी, वो खायल नहीं उस चीज़ का, वो कह के चला जाए तो वो औरत बच्चों को बोलती बेटा अब्बू आए ना, शाम में नहीं बोलना, वो सब करती है, जब शाम में अब्बू आते आज कुछ हुआ तो नहीं, बच्चे बोलते अब्बू कुछ भी नहीं हुआ आज, बी बोलती नहीं नहीं आपने नहीं बोले बात मैं कैसा कर सकती कोई चीज़, बच्चे सपोर्ट किसको करते हैं, माँ को। अब माँ दीनदार है, बाप कितना भी बेदीन हो तो माँ बच्चों को तरबियत याफ्ता कर देंगी, समझ रहे हैं बात को, तो माँ का किरदार अहम है, और माँ के अकीदे बच्चा होता है उसकी पहली दलील, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, चूँकि आपकी बीवी ईमान नहीं लाई आपका बेटा भी ईमान नहीं लाया, इसलिए मैंने कहा बच्चे माँ के अकीदे बेहतर बाप के मुकाबले में, चूँकि बच्चे अपने दिल की बात जब बाप को भी कहना होता है वालिद को तो किससे कहलवाते हैं, मम्मी आप बोलो, अम्मी आप बोलो, वालदा आप बोलो, अम्मी हुजूर आप बोलो, है ना, ये करते ही नहीं करते, तो बहुत अहम है माँ का किरदार। तो औरतें इस बात को गौर से सुने, आप एक बहुत अहम जिम्मेदारी के तहत माशी जिम्मेदारियों से इकोनॉमिकल बर्डन से दूर की गई है ताकि आप तरबियत करें बच्चों की, लेकिन अफसोस की बात है आज हमारी माएँ कहाँ वो तरबियत करी हमारी बहनें और माएँ जो तरबियत मतलूब है, आज तो तरबियत का ये मामला है कि माँ के गोद में एक हमारी बहन के गोद में एक छोटा बच्चा है और वो बैठ के तीन तीन घंटे अगर सिनेमा और टीवी देखती है तो क्या उम्मीद की जाएंगी इन बच्चों से कि ये खालिद बिन वलीद बनेंगे और ये अबू बकर और उमर और उस्मान बनेंगे। बहुत अहम किरदार है माओं का, जब माओं ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी तो याद रखिए रोज़े क़यामत पूछ भी है, वह हदीस याद कीजिए, और औरत से पूछूंगी उसके शौहर के बच्चों की क्या किया उस जिम्मेदारी का, और जो जिम्मेदारी ज़ाया करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। तो आज हम देख रहे हैं माएँ तरबियत नहीं दे रही। दूसरा वाक़या उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके बेटे अनस बिन मालिक, अनस के ताल्लुक से आता है रज़ी अल्लाह अन्हा कि इनकी वालदा ईमान लाई थी, अबू अनस गैर मुस्लिम थे, और एक मरतबा वो घर आए तो ये तो ईमान वाली थी, अनस से कहा कहो बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अनस ने फौरन कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अबू अनस ने कहा कि तुम तो बिगड़ गई हो, मेरे बेटे को भी बिगाड़ दे रही हो, और लाख मना करने के बावजूद भी अनस बराबर जो माँ कहती रही ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। तो बच्चों पे माँ का असर ज्यादा होता है बाप के मुकाबले में। आइए तीसरा वाकया इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जिनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम है, जो हाजरा अलैहिस्सलाम एक ऐसी माँ की मिसाल है जिसने अपने बेटे की ऐसी तरबियत की جس کی زیادہ تفصیلات تو تفصیلات زیادہ کیا بالکل ہی نہیں ملتی سوائے ایک واقعے میں ایک جملے کے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دہرایا، وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا تربیت تھی ہاجرہ کی اسماعیل کے معاملے میں علیہ السلام، کیا تربیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اس شیرخوار جو اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو، لیکن اس کے بعد جب ایک حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی تذبح کا فنظر ماذا ترا، اس خواب میں میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کیا کرنا ہے۔ تو بیٹے کا ایک جملہ ہاجرہ کی تربیت کا کنکلوژن ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے والد کر گزریے، تفل ما تؤمر، کر گزریے جو رب کی طرف سے حکم آپ کو آتا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ یہ ایک جملہ اسماعیل کا ان کی ماں کی تربیت بتاتا کیا تھی، جو ایسی کی تھی ہاجرہ نے ایک یونیک تربیت کہ باپ آ کر کہتا ذبح کرنا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کر گزریے، جو آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا۔ تو بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں، ماں دیندار تھی اسماعیل بھی دیندار تھے، اور اس حد تک کہ جو کہا بس کرنا ہے تو آپ کر دیجئے قربان، ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس مرحلے میں ایک چیز کو خاص خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ مائیں اور باپ دونوں مل کر بچوں کو لاڑ اتنا نہ کر دے کہ بچے لاڑ میں عام زبان میں کہتے سڑ نہ جائے، ورنہ بہت سی بار اتنا لاڑ ایکسٹراڈنری ہو جاتا ہے کہ پھر بعد میں بچوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو یہ مرحلہ بہت اہم ہے، اور ایکسٹراڈنری لاڈنی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سونے کا نوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے ان کو، سخت معاملہ ہوگا سب، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا دینا ہے سب کیجئے جو کرنا ہے، لیکن تربیت کی اور بد اخلاقی کی اور کسی دوسرے معاملے میں ذرہ برابر بھی چھوٹ نہیں ہے بچوں کو ہمارے، سونے کا نوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے تاکہ وہ بگڑے نہ، ٹھیک۔ نواں مرحلہ، نواں جو